zachwyty? Są. A uderzenia gorąca? Są. To może być menopauza. Zastosuj tabletki Climea Forte, które zawierają maksymalną dawkę izoflawonów sojowych oraz wyciąg z szyszek chmielu, pomagający łagodzić podstawowe objawy menopauzy. Dzięki Climei Forte możesz zapomnieć o objawach menopauzy. Aflofarm. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 lipca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rosyjskie rakiety spadły na plac zabaw w Mikołajowie na południu Ukrainy. Wśród ofiar jest dziecko. 105 protestujących studentów zginęło od policyjnych kul w Bangladeszu. Atak potępił wysoki komisarz ONZ. Według amerykańskich mediów Joe Biden może już w ten weekend ogłosić wycofanie się z wyborów prezydenckich. Co najmniej 3 osoby zginęły w rosyjskim ataku rakietowym na Mikołajów na południu Ukrainy. Wśród ofiar jest dziecko, poinformowały władze miasta. Rannych zostało co najmniej 5 osób. Ostrzał placu zabaw w pobliżu zwykłego domu, napisał na Facebooku Wołodymyr Załański. Rosja swoim terrorem codziennie udowadnia, że wywierana na nią presja nie jest wystarczająca. Potrzebne są nowe rozwiązania. Rosja musi poczuć potęgę świata, dodał prezydent Ukrainy. 105 osób zginęło w ataku policji na protestujących w Bangladeszu studentów, poinformowała agencja AFP. Na podstawie informacji uzyskanych w szpitalach, demonstranci mieli uwolnić więźniów z zakładu penitencjarnego w mieście Norsindi, a następnie podpalić więzienie. Wysoki komisarz ONZ do spraw praw człowieka, Volker Turk, potępił represje, krytykując szczególnie szokujące i niedopuszczalne ataki policji na studentów. Protestują oni przeciwko niesprawiedliwemu w ich ocenie systemowi naboru absolwentów na rządowe posady. Globalna awaria systemów informatycznych nie wpłynęła na funkcjonowanie służby zdrowia w naszym kraju, poinformował prezes Polskiej Federacji Szpitali. Profesor Jarosław Federowski podkreślił, że służba zdrowia szeroko wykorzystuje nowe technologie, przez co jest jedną z dziedzin podatnych na tego typu awarie. Nam bardzo często mówi się, żebyśmy brali przykład z lotnictwa. Widzimy, że taka branża jak lotnicza bardzo odporna, w sumie jednak taka odporna nie jest. W ochronie zdrowia mamy też systemy bardziej porozdzielane, więc tutaj to bezpieczeństwo pewnie jest większe. No zresztą natężenie ruchu jest trochę inne niż w liniach lotniczych, ale do papieru nikt już nie wróci. Awaria systemów informatycznych zakłóciła pracę wielu branż na całym świecie. Najmocniej ucierpiało lotnictwo. Odwoływano lub zawieszano setki lotów. Problemy pojawiły się w służbie zdrowia w innych krajach. W Anglii nie można było rezerwować zabiegów medycznych, a w Niemczech i Holandii szpitale odwoływały planowane operacje. Białoruś otworzyła granice w ruchu bezwizowym dla obywateli 35 państw. Reżim Aleksandra Łukaszenki chce zademonstrować otwartość na Europę i przywiązanie do zasad dobrosąsiedztwa. W odpowiedzi zachodnie rządy rekomendują powstrzymanie się od wyjazdów na Białoruś. Białoruska opozycja apeluje do obywateli zachodnich krajów, aby nie ufali Aleksandrowi Łukaszence. Jednocześnie opozycjoniści przypominają, że na Białorusi za kratami przetrzymywanych jest ponad 1400 więźniów politycznych. Białoruski analityk Witalij Cygankow na przykładzie stosunków Mińska z Warszawą tłumaczy, jak puste są oświadczenia i gesty Łukaszenki. Na przykład Białoruś do tej pory nie zrobiła tego, czego oczekuje Polska, czyli nie wydała zabójcy polskiego żołnierza. Polska żąda także uwolnienia więźniów politycznych, w tym znanego działacza polskiej mniejszości i dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Tak więc na razie są to tylko słowa, za którymi nie idą czyny, nie licząc tego propagandowego triku z ruchem bezwizowym dla obywateli krajów trzecich. Niezależni politolodzy tłumaczą, że białoruskie służby wydadzą Rosjanom każdego, kto krytykuje wojnę na Ukrainie lub reżim Władimira Putina. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Narasta presja na rezygnację Joe Bidena z kandydowania w wyborach prezydenckich, powiedział w Polskim Radiu ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Mateusz Piotrowski. Jego zdaniem zmiana kandydata demokratów na 4 tygodnie przed konwencją w Chicago jest ryzykowna, ale nie niemożliwa. Fakt, że złapał COVID i znajduje się w izolacji, z jednej strony daje mu trochę czasu na to, żeby osiąść i przemyśleć i odepchnąć też pewne oskarżenia, ale z drugiej strony mógłby być absolutnie dobrze wykorzystany do tego, że faktycznie przychodzi czas na zmianę i trzeba tej zmianie się po prostu poddać. Osobiście mi się wydaje, że to jest bardzo późny okres i bardzo ryzykowny. Jedyną osobą, która faktycznie realnie mogłaby to przejąć też od takiej strony prawno-finansowej zarządzania budżetem, który dotychczas Joe Biden zgromadził, to jest Kamala Harris. W ocenie amerykańskich mediów prezydent Biden coraz bardziej

Dzień dobry, islandzka Natalio. Dobry wieczór, dzień dobry, witam. No Gac to z nowej płyty będzie, tak? Dokładnie. 4 października, dobrze pamiętam. Tak. Cóż za tytuł United Kingdom of Anxiety? Powiedz, myśmy się chyba widzieli ostatni raz przy duelu symfonicznym? Na pewno było to 4 lata temu. Coś takiego. Powiedz szybciutko i w skrócie, co w międzyczasie, bo wiem, że sporo. W międzyczasie był film Netflixa Do Dnia Matki, trasy koncertowe, moja wyprowadzka na Islandię. No generalnie dużo się dzieje. Przed chwilą powiedziałeś, że w zasadzie to mogłabyś wkrótce pochować to. Tak. Nie wiem, jak wy tu żyjecie w tych upałach naprawdę. Ale też powiedziałeś przed chwilą, zanim weszliśmy do studia, że zapowiadała się spokojna jesień, a tu bum, tak. Dokładnie. Wszystkich to zaskoczyło. Ja nie będę pytał o szczegóły, że tak powiem, kontraktowe branży muzycznej, bo to jest pewnie objęte jakąś tam klauzulą poufności. Ale mimo wszystko, no, szczękę mamy na podłodze, bo to jest ogromne i wielkie wydarzenie. Zostałaś przywitana przez Kim Gordon na Instagramie i stronie i tak dalej, i tak dalej. Od kiedy wiesz? O, tak zapytam. Myślę, że od miesiąca, tylko że to było mi, zostałam poinformowana raczej na zasadzie nie nastawiaj się, ale próbujemy. I wiesz, to jest tak naprawdę wynik ciężkiej pracy nie tylko mojej, ale też przede wszystkim mojej agencji, która po prostu zaproponowała Kim Gordon support. Zresztą ja no już długo gdzieś tam męczyłam Anię moją, żeby może napisać, nie wiem, cokolwiek, pojawić się. I faktycznie oni wysłali taką propozycję na support, bo wszyscy wiedzieliśmy też, że Kim Gordon będzie grała trasę europejską, promującą jej nowy album. I tak się, słuchaj, złożyło, że podobno, znaczy nie podobno, na pewno ona osobiście odsłucha ten materiał. I to była jej decyzja. Wiesz co, w jej przypadku to ja sobie w ogóle nie wyobrażam, że mogłoby być inaczej, prawda? No bo ona chyba ma dość, że tak powiem, wyraziste poglądy i zdanie na temat tego, jak należy prowadzić samą siebie, więc ja jestem przekonany, że to jest hands-on decyzja w ogóle. I to robi takie wrażenie, że wiesz, no ja wczoraj przy ogłoszeniu to nawet pisałam do swojej menadżerki, że przez godzinę siedziałam w jednym miejscu i zorientowałam się po godzinie, że siedzę w jednym miejscu bez ruchu. Ja myślę, że to jest jeden z bardziej eklektycznych pomysłów na wspólną trasę w tym roku, pokazujący bardzo pięknie o tym, jak kompletnie nieważne są w tej chwili gatunki, podziały i różne rzeczy. Myślę, że to jest, tak zgaduję, to jest pomysł, który i tobie, i Kim Gordon poszerzy odbiorców. Myślę, że jej to już nie ma szans cokolwiek poszerzyć, ale za to mi, myślę, no to jest dla mnie tak ogromny zaszczyt i to jest tak nieprawdopodobne uczucie, że mam wrażenie, że jakichkolwiek teraz słów nie użyję, to jest wszystko za mało i będzie takie miałkie i obrośnięte patosem, więc tak sobie trawię to w środku i mocno przeżywam i nie jestem w stanie jakkolwiek ubrać tego w słowa, co się teraz dzieje. Ja może jestem odrobinę bardziej z boku niż ty, nawet z całą pewnością jestem bardziej z boku, więc będę się upierał, że dla Kim Gordon to jest też ważny ruch, dlatego że ona po pierwsze pokazuje swoją otwartość, pokazuje to, że słucha nowej muzyki, że sprawy pokoleniowe dla niej niespecjalnie mają znaczenie, bo ona duchem jest twoją rówieśniczką i tak dalej. Młodsza ode mnie. Więc od tej strony myślę, że to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna i bardzo piękna rzecz. To nie wiem, ile możesz zdradzić, ale na przykład, czy w momencie takiej propozycji ta propozycja jest obłożona jakimiś warunkami, czy to jest tak, że wysyłasz swoją muzykę i jeżeli jesteś zaakceptowana, to już możesz sobie oczywiście w dużym uproszczeniu robić, co chcesz. O warunkach to wie tylko moja menadżerka. Ja nic nie wiem, bo... Ja mówię o merytorycznych, nie mówię o... Wiesz. Wydaje mi się, że... Znaczy, no ja przyjeżdżam tam z własnym materiałem. Ja, wiesz, pewnie dostanę ograniczoną liczbę czasu, dokładnie co do minuty, jak zresztą na każdych szanujących się festiwalach i koncertach. No, ale ja przyjeżdżam ze swoim materiałem, bo to już będzie tuż po premierze mojej nowej płyty, która będzie właśnie w październiku, więc to jest dla mnie też ogromna szansa, żeby ten nowy materiał zaprezentować znaczy, tak szerokiej publiczności, że ja po prostu, wiesz, moja głowa absolutnie eksploduje na samą myśl. Jak ty wypromować swoją płytę? Pojadę sobie w pracę z tym Gordon. Nie, ale to jest, myślę, chyba równie ważne jak to, że supportujesz kogoś takiego, no bo to nie jest taki support, powiedziałbym, scenograficzny, tylko to jest support, przy którym właśnie prezentujesz swoją płytę. No. To jest tak, ta trasa to, jest równie ważna dla ciebie jak dla niej. Tak, tuż po premierze płyty. No, widzisz, że jak mówię do ciebie o tym, to mówię krótkimi zdaniami, bo naprawdę jest to... dla mnie to jest Matrix. To ja przyjmę zakład, nie wiem jeszcze o co, nie wiem, o co my się możemy założyć. Mamy parę rzeczy, o których się możemy założyć. Spokojnie. Ja przyjmę zakład, że dojdzie do tego, że będziesz remiksować Kim Gordon. No słuchaj, sky is the limit, jak to się mówi, i ja na pewno będę, wiesz, przede wszystkim bardzo ciężko tam pracować i żeby się pokazać też jak z najlepszej strony. Myślę, że to będzie najważniejsze chyba 3 tygodnie w moim życiu. Wcześniej grasz jeszcze kilka koncertów w Polsce. Tak, 4 koncerty. Pierwsze są w Polsce. To są takie koncerty promujące stricte płytę i to będzie Poznań, Gdańsk, Warszawa, wcześniej jeszcze Unsound. Mam, na pewno mylę teraz kolejność. I to są takie... Unsound jest pierwszy? Unsound jest pierwszy, na pewno. I to są takie 4 z rzędu koncerty promujące już stricte, że Warszawa w niebie będzie w dniu premiery płyty, czyli 4 października. A płyta powstawała przez dłuższą chwilę, prawda? Tak to chciałem bardzo ładnie długo powiedzieć, delikatnie. Nie, płyta powstawała bardzo długo. Czy ona jest długo pewnym podsumowaniem też jakiegoś okresu? Wiesz co, tu też jest taka ciekawa sprawa, że zanim powstała płyta, ja miałam już tytuł i zdjęcie do okładki. Czy to wpływa na proces tworzenia potem, jak się ma okładkę bardzo, i zdjęcie? Tak, bardzo, bo generalnie moim takim głównym założeniem i taką inspiracją do tworzenia tej płyty był w ogóle Orwell 1984. I cała ta antyutopia i to zniszczenie świata i ci ludzie, którzy się pożerają nawzajem po prostu z roku na rok jest coraz gorzej. I wiesz, i w pewnym momencie po prostu cała wizja ta orwellowska i tego tłumu gdzieś w moim życiu prywatnym i teraz już chyba nie tylko prywatnym odwróciła się, wiesz, taką soczewkę i skupiła na moim życiu. I ta płyta... zrobiła taki świetny okrąg. Ja mówię świetny, bo dla artysty jest to super. I faktycznie czuję, że to jest jakieś domknięcie czegoś i początek nowego. A potem jeszcze 3 wykrzykniki na końcu się postawiło, prawda? No bo, bo ma coś, co było absolutnie nieplanowane, nie do przewidzenia, a daje temu zupełnie inny posmak. Słuchaj, moglibyśmy gadać godzinę, choć nie mamy tyle czasu, więc już teraz się z tobą umawiam na dłuższą rozmowę na ten temat. Pewnie najchętniej, jak wrócisz z Lizbony, o ile pamiętam, to jest 11 dzień listopada. Ale nie wiem, czy wtedy będziesz w stanie pogadać. Co ja myślę, że wtedy będę tak nakręcona, że będę wskakiwać po prostu dobrze każdego. To postaram się zrobić 2-godzinny program albo coś takiego. Dobra. Bardzo ci gratuluję, bardzo się bardzo cieszymy. Dziękuję. Myślę, że jest to w pewnym sensie na wielu płaszczyznach wydarzenie roku. No i przyjedzie. Myślę, że tutaj też trzeba bardzo podziękować mojemu managementowi, czyli Ani Marzec, Henry McGregor i Marta Warszawska. No to oni jakby, oni są niewidoczni, ale to oni wykonują ogromną robotę. Niski ukłon złożyła Natalia. Tak, bardzo ci dziękuję. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Dobranoc. Gramy z nowej płyty.

Od początku pierwszej trójki kombinowałem, czy zadzwonić do Mary z Polski i co miałbym jej powiedzieć, ale ona jest, ona się szybko łapie, kiedy się jej chce zrobić dowcip, więc dzisiaj odpuściłem. Obiecujemy Mary, że to jeszcze nastąpi. Zapowiem po prostu, bez żadnych scenograficznych zawiłości. Na piątym, Mary z Polski, Santorini, o dwa w górę. Marysia do góry o dwie pozycje, a ja chciałbym poinformować, że w przyszłym tygodniu w piątek zapraszam na dwugodzinną, a nie trzygodzinną pierwszą trójkę. Powodem jest to, że od 21 będziemy transmitować bardzo specjalny, z bardzo specjalnej okazji, której łatwo się domyśleć, koncert Brodki. Moniki Brodki, która teraz zaśpiewa nam piosenkę związaną z przyszłopiątkowym koncertem, spotkanie z Warszawą, Brodka na miejscu czwartym. Widziałam już tyle miast, do twoich dzwonię bram pierwszy raz. Warszawo, wiem, że ten dzień to piękny jest sen. Nad tobą śni tyle gwiazd

To dość niezwykłe porównanie, ale sprawdziłem to na co najmniej kilkunastu przykładach, w większości z autopsji. Cała masa osób przyjechała do Warszawy na dwa koncerty, tak różne jak Metallica i Pet Shop Boys. Oczywiście łączy pewnie tą grupę wiekową też pewna pokoleniowa historia, ale byłem w szoku, dowiedziawszy się, że fani Metallica potrafią się przebrać w zupełnie inne t-shirty i pójść na Pet Shop Boys. Ale mówię, po kilkunastu potwierdzonych przykładach przestałem się dziwić. Zakładałem się przez dwa kolejne piątki i dwie kolejne pierwsze trójki. I wyszło na to, że zakładać się powinienem, bo wtedy dzieje się coś, co trochę było do przewidzenia, jednak nie wszyscy w to wierzyli. Na miejscu drugim spadek o jedną pozycję. Kaśka Sochacka i Szum. Kaśka Sochacka i Szum na miejscu drugim. Spadek o jedną pozycję. Anna Regulska, Maciej Jankowski, Dariusz Pieruk i Piotr Metz. To było notowanie 11 listy przebojów trójki. Przypomnę, 24 nowości w zakładce lista na stronie trójki. Tam prosimy zajrzeć i głosować. A w 11 notowaniu na miejscu pierwszym Nosowska i Błażej Król. Można. Dziękujemy, do usłyszenia.